بیان کرتے ہوئے ایک اور دلیل ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں دیکھو تو صحیح, الم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا, ان اللہ انزل من السماء ماء, کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا, بارش نازل کی, کیا آدمی دیکھتا نہیں ہے اور اسی بارش سے جو کچھ اگتا ہے اس کو کھاتا اور استعمال نہیں کرتا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرماتا ہے بارش سے فائدے اٹھانے والوں یہ تو دیکھو کہ اللہ جل مجد الکریم نے آسمان سے پانی اتارا, فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها, اور اس سے رنگ برنگے پھل نکالے. اللہ اکبر, دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کی قدرت سے رحمت کاملہ سے بارش برستی ہے تو زمین سے کتنے کتنے اچھے پھول اور پھل نکلتے ہیں, رنگ مختلف ہیں, ذائقے مختلف ہیں, ہے پھل لیکن یہ عجیب بات ہے, آپ سیب کھائیں کسی سے پوچھیں کہ کیسا, جی بہت میٹھا, آم کھائیں کسی سے پوچھیں جی کیسا, وہ کہے گا بہت میٹھا, لیکن دونوں کے ذائقے میں کتنا فرق, ہم نے تو صرف میٹھا کہہ دیا, ہر پھل علیحدہ علیحدہ ہم صرف کہہ دیتے ہیں مزے دار ہے جی میٹھا, لیکن کتنا فرق ہوتا ہے اس میں. اگر آج جل مجد الکریم نے کتنے پھلوں کے ہمیں نام تک نہیں آتے, ہر ملک کا علیحدہ پھل ہے, ہر موسم کا علیحدہ پھل ہے, ایک ملک میں ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا, تو دوسرے میں ہوتا ہے تیسرے میں نہیں ہوتا, جیسے بارش کے قطرے ان گنت گرتے ہیں ایسے اللہ جل مجد الکریم کی زمین پر ان گنت قسم کے پھل اگتے ہیں, اور آدمی کھانے کو تو کلو کے حساب سے منوں کے حساب سے کھا جاتے ہیں, لیکن کبھی کھانے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ وہ کون ذات ہے جس نے اس پھل میں اتنی مٹھاس رکھی, وہ کون ذات ہے جس نے اس کے اوپر چھلکا چڑھا کر ہمارے تک پہنچانے تک اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا. پھر دیکھیے کتنا عجیب معاملہ ہے, جب تک پھل کچا ہوتا ہے درخت کے ساتھ اس کا رشتہ جو ہے وہ سخت ہوتا ہے, اور جب پھل پک جاتا ہے تو درخت کے ساتھ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے, خود بخود گرنے لگتا ہے, وہی درخت ہے وہی پھل ہے لیکن اب پک گیا, جب اللہ کی قدرت سے اللہ کی رحمت کی دھوپ سے جب وہ پک جاتا ہے تو پھر اس کو اتارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, اور نہ اتارے تو خود گر پڑتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے مختلف ذائقے مختلف رنگ کے پھل ہم پیدا کرتے ہیں, کھانے کا پیدا تو کرنا ہے لیکن ہمیں کیوں بتا رہا ہے, ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے پیدا کیے اور تم سے اللہ اس کا شکر چاہتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کے اتنے اتنے میٹھے اتنے اتنے پیارے عجیب و غریب قسم کے پھل آدمی کھا جاتا ہے, ذائقے دار میٹھے لیکن شکر ادا نہیں کرتا. اللہ جل مجد الکریم ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ عَلَىٰ طَعَامِهِ, اے انسان, انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف تو دیکھے, وہ جو کھاتا ہے کتنے, یعنی ہر روز اگر آپ حساب لگائیں تو کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ انسان کھانا کھا جاتا ہے, پھل کھا جاتا ہے, رب کا رزق کھا جاتا ہے, لیکن کیا کبھی اس نے اس کا شکر بھی ادا کیا؟ فرمایا انا صببنا الماء صبا, ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا, ثم شققنا الارض شقا, پھر زمین کو خوب چیرا, فانبتنا فیها حبا وعنبا وقضبا, پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا اناج, اور انگور اور چارہ وزیتون و نخلا اور زیتون اور کھجور و حدائق غلبہ اور گھنے باغیچے و فاکہتن و ادبا اور دھوب گھاس میرے متاع لکم و لانعامکم تمہارے فائدے کو تمہارے چھپائیوں کے فائدوں کو خود کھاتے ہو ان کے چھلکے ان کا گودا بعض اوقات ان کی جو چیز بچ جاتی ہے تمہارے چھپائے کھاتے ہیں بھوسا تمہارے اور اسی طریقے گھاس تمہارے چھپائے کھاتے ہیں ارے اتنی چیزیں اللہ جل مجد الکریم نے کھائی کھجور بھی کھا گئے زیتون کا تیل بھی استعمال کر لیا زیتون کا پھل بھی استعمال کر لیا اسی طریقے سے انگور بھی استعمال کر لیا گھنے باغیچے بھی استعمال کر لیے پھر اسی اللہ جل مجد الکریم کی عبادت سے تکبر پھر اسی رب جل مجد الکریم کی عبادت سے منہ پھیرنا کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے آدمی دو دن کسی سے لے کر کھائے تو اس کے سامنے نظر اونچی نہیں کرتا سر اونچا نہیں کرتا ارے بھائی اس سے میں لے کر کھاتا ہوں ارے جس سے دو دن لے کر کھاؤ ایک مہینہ لے کر کھاؤ اس کے تو حکم پر بھاگ پھرتے ہو اس کے تو آگے آنکھیں اونچی نہیں کرتے جو وہ کہتا ہے مانتے ہو تو جس کا رزق ساری عمر کھا رہے ہو جس کا رزق جس کی زمین پر رہ رہے ہو کیا اس کے سامنے جو ہے اس سے رہ کر اسی کی زمین پر چلنا اور اسی کے احکامات کے ساتھ مذاق اڑانا اور اسی کے انبیاء کے ساتھ مذاق اڑانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے اللہ جل مجد الکریم نے اتنی چیزیں پیدا کر دیں اللہ جل مجد الکریم نے اتنی اشیاء پیدا کر دیں اور ہمیں یہ بتا دیا کہ لوگوں دیکھو تمہارے لیے یہ اتنی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں تو رب کا شکر ادا کرو کتنے رب کی توحید کے نشانیاں دیکھو کہ ایک پھل ہے پھل کے اوپر ایک چھلکا ہے اب ہر قسم کے گرد و غبار سے ہر قسم کی بیماری سے اچھی بری ہوا سے آب و ہوا سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اور ایسے ایسے چھلکے اللہ اکبر اللہ جل مجد الکریم نے پیدا فرمائے اتنی بارشیں ہوتی ہیں اتنی آندھیاں آتی ہیں اتنے جھکر اور طوفان چلتے ہیں وہ پھل کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے جب انسان کے سامنے آتا ہے انسان اس پھل کے چھلکے کو اتارتا ہے تو تر و تازہ اس میں سے پھل جو ہے وہ نکل آتا ہے اور پھر اس میں اندر پھر ایک یعنی گٹھلی رکھی ہوتی ہے باغ میں بیج رکھے ہوتے ہیں تو اللہ جل مجد الکریم کی قدرت اگر دیکھنی ہو اگر اللہ کی توحید کو دیکھنا ہو تو ایک پھل کے کسی ایک پھل کے ایک حصے کو دیکھ لیجیے وَمِنَ الْجِبَالِ اور فرمایا پھر ہم نے پہاڑ بنائے اور پہاڑوں میں جودہ دن راستے بنائے بیودن سفید و عمرن سرخ مختلف الوانوہ مختلف رنگ برنگ کے وغرابیب و سودن اور بالکل سیاہ کالے اب دیکھیے پہاڑ کتنے کتنے عجیب و غریب رنگ کے پتھر ہوتے ہیں ہر پتھر دوسرے سے نہیں مل رہا کئی ایسے پہاڑ ہیں مثلا کشمیر کے پہاڑوں کو دیکھیے عجیب و غریب قسم کے پہاڑ ہیں اتنے اتنے پیارے وہ پتھر لگتے ہیں دریائے نیلم میں اگر جھانک کر دیکھیے ایسے جیسے ہیرے چمک رہے ہر پتھر کو دل کرتا ہے آدمی اٹھا کر لے آئے کچھ ایسے پہاڑ ہیں جو سارے کے سارے اچھا کالے ہیں اوپر کچھ بھی نہیں ہے کچھ ایسے پہاڑ ہیں جو کوئٹہ کی طرف اگر جا کر دیکھا جائے تو چار میل جو ہے وہ سیاہ کالا پہاڑ کا ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ سرخ شروع ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی سفید شروع ہو جاتا ہے اللہ جل مجد الکریم نے اس طریقے سے کہ پتھروں کے رنگ بنا دیے اب دیکھنے والا دیکھ کون ان پتھروں کو آ کر رنگ کر گیا یہ اتنے یعنی پہاڑ اللہ اکبر پہاڑوں میں آدمی جائے تھوڑی شکل آدمی سوچے کیا کوئی ذات تو ہے نا جس نے اتنے بڑے پہاڑ بنا دیے اور حقیقت ہے جب پہلی مرتبہ مجھے یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا یعنی آگے تو اللہ کی قسم ہر بار جو ہے وہ یہی صدا نکلتی تھی کہ بے شک اللہ جل مجد الکریم وعدہ لا شریک ہے وہ قادر مطلق ہے وہ خلاق عظیم علیم ہے خلاق عظیم ہے کون اتنے بڑے پہاڑ بنا سکتا تھا کون ان پہاڑوں کو اس طریقے سے ان میں راستے بنا سکتا تھا اور اتنے خوبصورت وہاں یعنی درخت لگا سکتا تھا یہ صرف اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے قدرت ہے میں کہہ رہا تو اللہ کی اتنی رحمتیں کہ اللہ نے انبیاء بھیج دیے یہ کتنی بڑی رحمتیں ہیں اللہ نہ انبیاء بھیجتا دل فرض محال تو کیا یہ بڑے بڑے پہاڑ آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ کہ ان میں کتنی کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کتنے کتنے ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں، کتنی کتنی معدنیات رکھی ہوئی ہے، سونے چاندی رکھے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہی آدمی دیکھ کے مجبور ہو جاتا کہ کوئی تو زار رکھے جس نے یہ اتنے بڑے پہاڑوں کو بنایا. اور پھر یعنی کئی ایسے پہاڑ ہیں یعنی ہزاروں فٹ کی بلندی ہے ان کے اوپر سے لے کر، لیکن نیچے تک پہاڑوں کے رنگ، آخر وہ نیچے جا کے کس نے رنگ کیے؟ یقیناً اللہ جل مجد الکریم کی قدرت اور اللہ جل مجد الکریم کے حکم سے ہوئے. تو رب جل مجد الکریم کی یہ توحید کی نشانیاں ہر روز ہم دیکھتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جیسا کہ ایک آدمی دوست ہمارے کل یا پرسوں شاید سوال کر رہے تھے کہ جی ایک آدمی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ یعنی سکھ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس کوئی بات نہیں پہنچتی، اسی طریقے سے مر جاتا ہے، جہنم میں کیوں؟ ارے کیا وہ اپنے ارد گرد کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ برستی ہوئی بارش کو نہیں دیکھتا، اگتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھتا، کم اور بڑھتے ہوئے جو ہے وہ چاند کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ کھانا نہیں کھاتا؟ کیا وہ درختوں کی کونپلوں اور چھوٹے چھوٹے پھول کی پتیوں میں خوشبو نہیں سونگتا؟ کیا وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا؟ تو کیا وہ اس پر یہ سوچنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا کس نے یہ پتلی سی پھول کی پتی میں اتنی زیادہ خوشبو رکھ دی؟ کس نے اتنے اتنے بڑے پہاڑ بنا دیے؟ کون ذات ہے جو ایک چند سیکنڈوں میں جب اتنی تیز بارش ہوتی ہے تو ہر طرف جل تھل ہو جاتی ہے، یعنی مہینوں اور سالوں کی زمین جو ہے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے؟ اور تو وہ کون ذات ہے جو اسی یعنی زمین میں سے مختلف قسم کی بوٹیاں نکالتا ہے، گھاس نکالتا ہے؟ ہر طرف بہار کے موسم میں دیکھیے، ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے، ہر طرف زمین ایسے جیسے زیور پہن کے آ جاتی ہے. پھر کون ذات ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا؟ تو رب کہتا ہے پہاڑوں کو دیکھیے، انہوں نے راستے بنے ہوئے دیکھیے، اگر ان راستوں پر اللہ ہو. ہم جو لوگ پہاڑی علاقوں میں ہٹ جاتے ہم تو دیکھتے ہوئے کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن پہاڑی علاقوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کہاں کہاں تک بھاگ رہے ہیں، وہاں کے جانور جو ہیں وہ کہاں کہاں تک چرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں چیزوں کو دیکھو نا، ان میں سفید بھی ہیں، ان میں سرخ بھی ہیں، ان میں سیاہ بھی ہیں، مختلف رنگ کے ہیں، پھر ان میں راستے بھی بنائے ہوئے ہیں، پتھروں کے رنگ عجیب و غریب. آج تو پتھر دیکھیے دیکھ رہے ہیں، اچھے اچھے پتھر، بڑے بڑے قیمتی دکھتے ہیں، ہیرے جواہرات جو ہیں کیا ہے؟ پتھر میں سے ہی کوئلہ نکلتا ہے، پتھر میں سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں. تو یہ اللہ جل مجد الکریم نے یہ چیزیں جو بنائی ہوئی ہیں، تو اگر آدمی دیکھے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اسی لیے تو رب کہتا نا بار بار افلا تتفکر، افلا تدبر، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے رب کی جو ہے قدرتوں میں؟ کیا تم گریزتے نہیں ہو؟ زمین الناس، اب چلو چھوڑو، تم نے برستی بارش کو نہیں دیکھا، تم نے پہاڑ نہیں دیکھے، تم میدانی علاقے میں پیدا ہوئے اور میدانی علاقے میں ختم ہو گئے. ماننا کہ تم نے کبھی پہاڑ نہیں دیکھے، یہ بھی ماننا کہ تم ایسے علاقوں میں ہوئے کہ جہاں بارش نہیں برستی، یہ بھی ماننا کہ وہ چٹکل میدان ہے. چلو چھوڑو ساری کی ساری چیزوں کو، ومن الناس، اپنے آپ میں ہی دیکھو. ارے لوگوں میں دیکھو، اپنے بچپن سے لے کر بڑھاپا دیکھو، ماں کے پیٹ میں بدلتی حالتیں دیکھو، اپنی زبان، یہ کتنی دو انگلی کے برابر زبان ہوتی ہے اور کتنا بولتی، کتنا کچھ بتاتی ہے، کڑوی ہے، کھٹی ہے، یہ چیز اچھی ہے، بری ہے، کیا اپنی چھوٹی سی آنکھ کو ہی دیکھو. چلو نہیں پہاڑوں کو دیکھتے، نہیں درختوں کو دیکھتے، اللہ کی قدرت کے مظاہر کو نہیں دیکھتے، تو اپنی چھوٹی سی آنکھ کو تو دیکھو نا. یہ چھوٹا سا ایک نازک سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ذرا چیز لگے تو یہ دہ جاتا ہے، لیکن یہ دیکھو کیا کچھ دیکھتا ہے. اور اللہ جل مجد الکریم نے اس کی صفائی کے کتنا اچھا پیارا الحمدللہ رب العالمین طریقہ بنایا ہے. اوپر اس کے جو بریش کا یعنی ایک گوشت ہے، وہ اس کو بار بار جب آدمی آنکھ کو جھپکتا ہے تو اس کو صفائی کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھا نا، گاڑی کا شیشہ گندا ہو جائے تو اس کے اوپر ویپر چلاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم اس کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال کتنے پیارے خوشی ہے. ہر ایک بنا مقصد نہیں ہے، مقصد بھی ہے اور اس کے ساتھ انسان کا حسن بھی ہے. اپنے بالوں کو دیکھیے، اپنے کانوں کو دیکھیے، یہ کیسی کیسی آوازیں کہاں کہاں سے سن رہے ہیں. ارے اپنے دماغ کو دیکھیے، کتنا بڑا کمپیوٹر، اللہ جل مجد الکریم نے تمہارے چھوٹے سے سر کے اندر رکھ دیا ہے. یہ دیکھو یہ انسان ہی ہے نا, انسان کا ذہن ہی ہے نا جس نے کمپیوٹر بنا دیا, جس نے ہواؤں کو چیرتا ہوا ہوائی جہاز بنا دیا, جس نے سمندروں کی تہوں کو چیرتا ہوا بحری جہاز اور غوطہ خور بنا دیے آپ, یعنی خورے بنا دی. کون ذات ہے ذرا ان چیزوں میں غور و فکر تو کرو. یہ انسان کا چھوٹا سا ذہن جس نے اتنی ترقی کی, تو اپنے ذرا دماغ کی طرف غور کیجیے, اپنے دل کی طرف غور کیجیے, فکر کیجیے. حتیٰ کہ میں تو کہہ رہا ہوں چلو دل نہ دھڑکے تو آدمی مر جاتا ہے, دماغ نہ ہو تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے, زبان نہ ہو تو آدمی بولتا نہیں ہے, کان نہ ہو تو آدمی سنتا نہیں ہے, زبان نہ ہو تو آدمی بولتا نہیں ہے, ہاتھ نہ ہو تو آدمی پکڑتا نہیں ہے. چلو ماننا ہے ان کا بڑا کام ہے, لیکن کبھی آپ نے بالوں کے بارے میں دیکھا؟ یہ جسم تو چھوٹے چھوٹے روئیں, یہ سر کے بال, یہ داڑھی کے بال, یہ کیا ہے؟ ایک طرف تو ان کا یعنی ایک مقصد ہے, یہ مسام ہے, اندر سے پسینہ نکالتے ہیں. انسان میں فضول مادے جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں, نہ نکلے تو دیکھیے آج جن لوگوں کے پسینے نہیں نکلتے جو ہمیشہ ایئر کنڈیشنوں میں رہتے ہیں کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں. ایک طرف اللہ جل مجد الکریم نے یہ جو ہے بنا دیا, دوسری طرف دیکھیے انسان کا حسن اس سے بنا دیا. ایسا انسان جس کے سر پہ جس کے چہرے پہ ہم یعنی بال نہیں ہے, ذرا اس کو دیکھیے. داڑھی مڈانا تو لوگوں کا اکثر کام ہے, لیکن وہ ان سے دیکھیے جن کی داڑھی پہ جن کے چہرے پہ بال آئے ہی نہیں ہے, کتنے عجیب و غریب لگتے ہیں. یہ اللہ جل مجد الکریم نے یہ بالوں کو بھی حسن بنا دیا. ایسی عورتیں جو بالکل آپ دیکھیں کبھی کسی عورت نے بھی چینج کرائی ہوگی, ارے یہ بھی اور اس کا حسن ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی, کہا چلو دوسری چیزیں نہیں دیکھتے تو اپنے آپ کو تو دیکھو نا, اپنی ذات میں تو سوچو نا, کیا اپنے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھو. ایک خدا ماننا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ایک خدا کی عبادت کرنے پہ آدمی جو ہے اس کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ یہ تو ساری کی ساری چیزیں تمہیں پکار پکار کر دن رات کہہ رہی ہیں, تمہیں بلا رہی ہے. انسان اتنا غافل نہ ہو, جس نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی تو عبادت کرے. والدواب, اور جانوروں کو دیکھو, دیکھو کتنے جانور ہیں, دودھ پیتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں اور ان پر سواری کرتے ہیں. چلو ماننا کہ آج کل سواری کم ہو گئی, لیکن دودھ تو ابھی تک چل جا رہا ہے, گوشت کے بغیر تو ہمارے چند دن تک گزرتے. کبھی انہی کی طرف دیکھ لیا کرو. اللہ جل مجد الکریم نے یہ جانور بنا دیے تو چوپائے بنا دیے اور تمہارے مطیع کر دیے. دیکھو نا ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے, انسان کے اوپر پاؤں رکھے تو انسان کا کیا بہتا ہے, لیکن انسان کے متحد کر دیا. شیر تک چیتے تک اتنے اتنے بڑے اور ظالم قسم کے درندے جو ہے انسان کے متحد کر دیے. بل انعام اپنے چھپاؤں کو دیکھو, اونٹوں کو دیکھو, یہ بکریوں کو, بھیڑوں کو, بھینسوں کو, گایوں کو دیکھو, مختلف الوانوں, کتنے مختلف رنگ ہیں. جانوروں میں بھی رنگوں کی کتنی تقسیم ہے, اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے سے لے کر بڑے بڑے جانور دیکھیے, تو اللہ جل مجد الکریم نے ان میں اتنے اتنے پیارے رنگ, اللہ اکبر. رب کی مخلوق نے یہ پرندے دیکھیے, اتنے اتنے پیارے رنگ ہوتے ہیں, دل کرتا ہے آدمی دیکھتا ہی ہے. اسی طریقے سے کئی ایسے چھپائے ہیں, ان کے رنگ اتنے اتنے پیارے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز. کہ اللہ جل مجد الکریم کی نقاشی اور خلقت اور خلقت اور اس کے خلاق ہونے کا ہر چیز ثبوت پیش کر رہی ہے. کذالک, اسی طرح طرح طرح کے ہم نے یہ چیزیں بنا دی ہیں, جیسے پھلوں اور پہاڑوں میں. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی آیت اور اپنے نشان ہے قدرت اور سارے سن, جس سے اس کی ذات و صفات پر استدلال کیا جائے, یہ ذکر کر دیے کہ لوگوں تھوڑا سا غور و فکر کرو تو تمہارے آنکھ کھلنے کے ساتھ میری توحید نظر آئے گی, بولنے کے ساتھ میری توحید نظر آئے گی, کان کے سننے کے ساتھ ہی میری توحید نظر آئے گی. پہاڑ دیکھو, یہ سمندر دیکھو, یہ چلتی ہوئی ہوائیں دیکھو, یہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندے دیکھو, یہ جنگلات اور صحرا اور ان میں رہتے ہوئے درندے دیکھو, یہ درختوں کے پھل اور پھولوں کی پتیوں کو دیکھو. ہر موڑ پر تمہیں ایک اللہ جل مجد الکریم کی توحید کے بارے میں بنگے دوہل پکار پکار کر اپنی طرف بلا رہی ہے. لیکن یاد رکھیے, جو ان سب چیزوں سے غفلت کرتا ہے, جو اپنے ارد گرد کو نہیں دیکھتا وہ کبھی رب کا خوف نہیں رکھتا. جو ان چیزوں میں تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو پھر وہ رب کو پہچانتا ہے. سمی رب کو پہچانتا ہے اتنا ہی ڈرتا ہے. یہ دنیا اور اللہ کے پیار محبت کی مختلف دو سمتیں ہیں. جتنا آدمی دنیا میں انسان کو جانتا ہے اور جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس سے بے خوف ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ جتنا آدمی اللہ کو جانتا ہے اور جتنا آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے. دونوں مختلف چیزیں اور الٹ صاحب ہے. دیکھیے آدمی پولیس سے ڈرتا ہے لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو جی وہاں تو تھانے دار میرا دوست ہے، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ڈرنے کی کیا بات، میں اس کو جانتا ہوں، اسے ڈرنے کی کیا بات ہے. اسی طریقے سے حکومت کا کوئی آدمی جتنا آدمی اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس سے بے خوف ہوتا ہے. لیکن اللہ کا معاملہ جدا ہے. جتنا آدمی اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کو خوف زیادہ ہوتا ہے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ خوف رکھنے والے، اس کے بعد صحابہ ہیں، اولیاء ہیں. دیکھیے نا صحابہ اکرام کا طریقہ، دن رات روتے روتے گزر جاتی ہے. اللہ اکبر. جتنے نیک ہیں اتنا زیادہ روتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غاروں میں روتے ہیں، پہاڑوں میں روتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں. آپ کی طرف گناہ کی نسبت بھی جائز نہیں، بلکہ اللہ جل مجد الکریم نے تو ارشاد فرما دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفَرَ اللَّهُ لَكَ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. محبوب تیرے صدقے سے ہم نے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے. لیکن محبوب کیا کہتے ہیں؟ محبوب کہتے ہیں میں ہر روز 70 مرتبہ رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھتا ہوں. ارے رب جل مجد الکریم کا جتنا آدمی جانتا ہے اتنا ہی ڈرتا ہے. جتنی قربتیں حاصل ہوتی ہیں، جتنا علم حاصل ہوتا ہے، اتنا ہی آدمی ڈرتا جاتا ہے، اتنا ہی آدمی روتا رہتا ہے. کیوں؟ کہ اب رب جل مجد الکریم کی قدرت اور اس کی ذات کا پتہ چلتا ہے. غافل کو کیا پتا، جاہل کو کیا پتا، بچے کو کیا پتا. بلا مثال و تمثیل ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے یہ خطرناک ہے یا مہربان ہے. خطرناک کا پتہ نہیں تو ڈرے گا نہیں، مہربان کا پتہ نہیں تو پیار نہیں کرے گا، محبت نہیں کرے گا. آدمی کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ شیر ہے اور شیر جو ہے انسان کو کھا جاتا ہے، کوئی آدمی نہیں اس سے ڈرے گا. آدمی کو پتا نہ ہو، اس میں یہ خطیت نہ ڈالی جائے کہ ماں مہربان ہے، باپ مہربان ہے، اس سے پیار نہیں کرے گا. تو ڈر کے لیے اس کا خطرناک ہونا، اس کا زبردست ہونا ضروری ہے، اور محبت کے لیے اس کا مہربان ہونا ضروری ہے. تو اللہ جل مجد الکریم رحمان بھی ہوا، رحیم بھی ہوا، قہار بھی ہوا، جبار بھی ہوا. فرمایا مجھ سے ڈرتے بھی رہو اور میرے ساتھ پیار بھی کرو، میرے ساتھ محبت بھی کرو. اسی لیے فرمایا گیا شیطان کے حملے ہوتے ہیں، کسی کو تو بتاتا ہے. اللہ نے بخشنا ہی نہیں ہے، اللہ قہار اور جبار ہے، اللہ نے رحم کرنا ہی نہیں ہے. اور کسی کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تجھے کیا پڑی ہے دیر رات کام کرنے کی، عمل کرنے کی، اللہ نے ویسے ہی بخش دینا. خام خواہ تو ڈر رہا ہے، خام خواہ تو سجدے کر رہا ہے، خام خواہ تو صبح و شام جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، اللہ نے تجھے پوچھنا ہی نہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے دونوں صفتیں اپنائی. آقا کریم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان ڈر، خوف اور رجا امید کے درمیان ہے. کبھی تو رب سے ڈرے، کبھی اس کی امید کا دامن تھام لے. اللہ رحمان ہے، مہربانی کرے گا، لیکن اللہ جبار ہے، اللہ غضبناک بھی ہوگا. تو جب ڈرتا رہے آدمی، ساتھ محبت کرتا رہے آدمی، امید رکھتا رہے، تو وہ آدمی پار لگ جائے گا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے، اور یہاں میں یہ ایک گزارش کروں گا کہ جس قوم کو اللہ جل مجد الکریم نے سب سے زیادہ غور و فکر کی دعوت دی تھی، آج وہی قوم غور و فکر سے آ رہی ہوگی. اللہ نے فرمایا تھا ان چیزوں کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، اور ان کے رستوں کو دیکھو، انسانوں کو دیکھو، چھپاؤں کو دیکھو، اور درندوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، ان کے رنگوں کو دیکھو، اور جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے کتنی ترقی کر لی. دیکھیے پھول سے پھول، پھل سے پھل، ان کو پیوند لگا کر کتنے رنگ بدل لیے اور کتنے ذائقے بدل لیے. اسی طریقے سے انسان میں غور و فکر کیا، کتنی بیماریوں کا پتہ چلا، کتنے کتنے طبیب بن گئے. یہ حکم تو تھا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں ان چیزوں میں غور و فکر کرو، مسلمانوں نے چھوڑ دیا. مسلمان جن کو حکم دیا گیا تھا انہوں نے تو چھوڑ دیا، لوگوں نے جو ہے اس کو اپنا لیا. کیوں کہ اللہ نے کہا تھا ان میں علم حاصل کرو، ان کو جانو. انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ جس کو علم ہے. جاہل کو کیا پتا، جاہل جتنا جاہل ہوتا ہے اتنا ہی جھری ہوتا ہے، اتنا ہی گناہ پہ بہادر ہوتا ہے، اور جتنا عالم ہوتا ہے اتنا ہی رب سے ڈرتا ہے. لیکن آج کل ایک عجیب بات ہے، علماء جو ہے اللہ ماشاءاللہ نام نہاد علماء، یہ سب سے زیادہ آگے بڑھ کے گناہ کرتے ہیں. ان کو ایسے ہے کہ جیسے کسی چیز کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جو میرا علم رکھنے والے ہیں وہی مجھ سے زیادہ ڈرتے ہیں. جتنا کوئی رب کو جانے گا اتنا ہی زیادہ ڈرے گا. اللہ جل مجد الکریم سے کی ذات و صفات میں علم حاصل کرنا، جو جو آدمی قریب ہوتا جائے گا ڈرتا جائے گا. دنیا سے الگ یہ راستہ ہے، دنیا میں جتنا قریب ہو اتنا بے پرواہ ہوتا ہے، اللہ کے جتنا آدمی قریب ہوتا ہے اتنا ڈرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ علماء وہی ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں، اور رب سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں. وہ جو اللہ جل مجد الکریم کے احکامات کے ساتھ مذاق اڑائیں، وہ جو اللہ جل مجد الکریم کے احکامات پر عمل نہ کریں اور اپنے آپ کو علماء بھی کہلائیں، تو میرے خیال میں وہ اس جو ہے رتبے سے انصاف نہیں کر رہے. اور وہ جو لوگ بھی کہتے ہیں وہ جی آ جانا کہ جو علماء، یہ ان کو تو رب کا خوف ہی نہیں، ان کو تو رب کا ڈر ہی نہیں ہے. ارے بھائی، رب کہتا ہے کہ علماء ڈرتے ہیں، آپ کہتے ہیں علماء ڈرتے ہی نہیں. مولویوں کو تو آج کل مولویوں کو تو جی اللہ کا ڈر ہی نہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. ارے بھائی، علماء کو ہی اللہ نے ارشاد فرمایا علماء ہی ڈرتے ہیں. اب اللہ کی مانے کہ ان لوگوں کی مانے، رب کہتا ہے. اور یہاں سے دوسرا مطلب یہ بھی نکلا کہ جو ڈرتا نہیں وہ علماء میں سے نہیں ہے، وہ رب کو جانتا نہیں ہے، وہ جاہل مطلق ہے. جو رب کو جانتا ہے وہ ضرور رب سے ڈرتا ہے، اور جو رب سے ڈرتا نہیں ہے انسانوں سے تو ڈرتا. بہت سارے ہم نے دو آدمی دیکھے اللہ سے نہیں ڈرتے، دنیا سے ڈرتے. دنیا کے سامنے غلط کام نہیں کرتے، دنیا کے سامنے چوری شکاری زنا شراب نہیں کرتے پیتے، لیکن علیحدگی میں کرتے. کا مطلب دنیا سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے. اور دوسرا یہ کس کا مطلب، انہیں رب کو پہچانا نہیں. اللہ کو جو رب کو پہچان لے، جو رب کو جان لے وہ رب سے ڈرتا ہے. اور رب کو کیسے پہچانا جائے؟ رب کو تب پہچانا جائے گا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنے آپ کو پہچان تو کچھ بھی نہیں ہے، جب تو لا شے ہو جائے گا تجھے شے تجھے نظر آ جائے گی، جب تو فنا ہو جائے گا تجھے بقا نظر آ جائے گی، اور جب تو رہا پھر تجھے ہو نظر نہیں آئے گا، اور جب تو نہ رہے گا پھر تجھے وہ نظر آئے گا. جب تک تیری ذات ہے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اس وقت تو تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا. اور جب تو اپنی ذات کو سمجھے میں کیا ہوں، یعنی انسان خل اتا علل انسان ہی نو من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ثم خلقناہ من نطفۃ امشاجا وجعلناہ سمیعا بصیرا. انسان پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اس کا یہ ذکر کرنے کے بھی قابل نہیں تھا، یعنی کیا تھا، تھا ہی نہیں. ذکر اس کا ہوتا ہے جو کوئی چیز ہو، تو جو ہو ہی نہ اس کا ذکر کیا. اے انسان، تو کبھی تھا نہیں، کبھی تجھے بنا دیا گیا. بنایا بھی کیسے گیا؟ رب ارشاد فرماتا ہے اے انسان تیرا ذکر بھی نہیں تھا، تو کچھ نہیں تھا، ثم خلقنا من نطفتنا مشاجا، تجھے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر تجھے سنتا اور دیکھتا بنا دیا۔ اب انسان یہ اگر سوچ جائے نا میں کیا ہوں، میری اصل کیا ہے، تو انسان کبھی تکبر نہ رکھے، کبھی اکڑ کر نہ چلے۔ آدمی کہتا ہے نا، دیکھا ایک محلے کا آدمی، ایک گاؤں کا آدمی جب کہیں نکلتا ہے اور بدماشی کرتا ہے تو اس کے گاؤں والا دیکھ کہتا ہے تو ہے کون، دیکھتا کر اور فلاں کا بیٹا تو، تو آدمی بیٹھ جاتا ہے، یہ تو میری اصل جانتا ہے۔ اپنے شہروں کو چھوڑ کر، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جو لوگ باہر جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت سارے بدماش بنے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی اپنا آدمی ملتا ہے تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یہ تو میری اصل کو جانتا ہے۔ ارے انسان اپنی اصل کو دیکھ، اپنی قدر دیکھ کر پاؤں پھٹا، تو کیا ہے، تو کیا تھا، کبھی تو کچھ نہیں تھا، پھر کبھی تو پانی کا قطرہ تھا، پھر کبھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا تھا، پھر کبھی تو مدلہ تھا، پھر کبھی تو حلقہ تھا، پھر کبھی تو جنین تھا، پھر کبھی تو بچہ بنا، پھر کبھی تجھ میں روح پھونکی گئی، پھر کبھی تجھے خون کی خوراک دی گئی، گندے کے خون کی خوراک دی گئی، اور پھر کبھی تجھے پیدا کیا گیا، پھر کبھی تیرا تو کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، چھاتی سے سینے سے تجھے خوراک دی گئی، تو اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا تھا، پھر تو تھوڑا سا چلنے لگا، کبھی ماں کی انگلی پکڑ کے، کبھی بھائی کی انگلی پکڑ کے، کبھی چارپائی کا بازو پکڑ کے، کبھی کسی درخت کا سہارا لے کر، کبھی کسی دیوار کے ساتھ، تو ہے کیا؟ آج تجھ میں ذرا قوت آ گئی تو اکڑنے لگا، آج اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں تکبر کرنے لگا، آج انبیاء کے ساتھ مذاق کرنے لگا، تو اپنی اصلیت کو تو دیکھ، تو کیا تھا، تو کیا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، جب تک اس میں ہے دوسرا کو نظر نہیں آتا، اور جب اپنی میں گواتا ہے پھر اس کو کوئی نظر آتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میں محفل جمی ہوئی تھی تو کسی نے پوچھا، حضرت یہ تو بتائیے کہ شیطان کیوں راندا گیا، شیطان کیوں مردود ہو گیا؟ آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا تھوڑی دیر بعد۔ آپ نے کہا کس نے مسئلہ پوچھا تھا؟ اس نے کہا جی میں۔ فرمایا یہی چیز تھی جو شیطان کو لے گئی، یہ میں بھی ہوں، اور میرے پوچھے بغیر کوئی کام ہو جائے، ارے مجھے چھیڑ کر کوئی چلا جائے، مجھے گالی دے کر کوئی دنیا سے میرے سامنے سے چلا جائے، میں بھی تو کچھ ہوں نا۔ تو جب تک یہ میں ہے اس وقت تک اور کچھ نظر نہیں آتا، اور جب یہ میں ختم ہوتی ہے، جب اپنی ذات ختم ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی نظر آتا ہے۔ جب تک آدمی لوگوں کے گناہ دیکھتا ہے اپنے گناہ نظر نہیں آتے، کیونکہ کبھی دھیان اس طرف ہے ہی نہیں ہے، اور جب اپنے آپ میں دیکھتا ہے پھر ساری دنیا چھپ جاتی ہے اور اپنے نظر آتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے آپ میں دیکھا نہیں، لوگوں کی آنکھوں کے بال نظر آتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے شکیر نظر نہیں آتے، لوگوں کی زبان کی لکنت تک ہم سنتے ہیں اور اپنی زبان کی گالیاں نہیں سنتے، لوگوں کی ایک آنکھ اس نے اور جب تک دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بے حیائی، کبھی اپنی آنکھوں کی بے حیائی ہمیں نظر نہیں آتی، کسی کی ایک چیز پکڑ کے کھا لینا ہمیں نظر آتا ہے اور ساری دنیا ہم لوٹ کر کھا جائیں تو ہمیں کبھی سوچ نہیں آتی۔ تو اس لیے جب تک تو اپنے آپ کو ختم نہیں کرے گا تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا، اور جب تو ختم کرے گا تو اللہ کو پہچانے گا، اور جب تو اللہ کو پہچانے گا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء، مجھ سے ڈرنے والے عالم لوگ ہیں۔ اب یہاں سے یہ بھی پتا چلا، کئی لوگ کہتے ہیں فلاں بھی بڑا عالم، فلاں بھی بڑا عالم، فلاں بھی بڑا، یہ آج اس آیت کریمہ سے ہمیں پتا چل گیا کہ عالم کہاں ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، سندے حاصل کر لینے کا نام علم نہیں ہے، یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کر لینے کا نام علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ العلم نور، علم ایک ایسا دائرہ ہے جو اس میں چیز آتی ہے اس کی پہچان ہو جاتی ہے، وہ پہلے اپنے آپ کو پہچانتا ہے، پھر اپنے ارد گرد کو پہچانتا ہے، وہ جو ابھی اللہ نے بیان کیا ابھی پچھلی آیتوں میں، بندے کا ارد گرد جو ابھی اللہ جل مجد الکریم نے بیان کیا کہ بندے کے ارد گرد کیا ہے، پہاڑ ہیں، بارش ہے، درخت ہیں، پتھر ہیں، انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہ رب کی زمین ہے، آسمان ہے، یہ سب کچھ اس کے ارد گرد ہے. جب وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو پھر وہ ان ارد گرد کو پہچانتا ہے، اور جب ارد گرد کو پہچانتا ہے تو پھر اسے یہ سوچ آتی ہے ہاں کوئی ہے، ایک ذات ہوگی جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. جب اس نتیجے پہ آدمی پہنچتا ہے، جب اس مقام پہ آدمی پہنچتا ہے اور اس کو ہر جھوٹا جھوٹا اور سچا سچا نظر آتا ہے. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، فلاں عالم بہت اچھا ہے. جی کیوں اچھا ہے؟ کسی کو برا نہیں کہتا. ارے بھائی یہ کیا، ارے برے کو برا نہ کہنا اچھائی ہے، اچھے کو اچھا نہ کہنا اچھائی ہے، زانی کو زانی نہ کہنا اچھائی ہے. اگر یہ اچھائی تھی تو اللہ جل وعید الکریم نے واضح طور پر کیوں کہہ دیا کل یا ایوہ الکافرون او کافرو، یا ایوہ المنافقون او منافقو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جہنم کے انتہائی نچلے درجے میں ہوں گے. ارے رب نے تو جھوٹے کو جھوٹا کہا، لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین کہا، جھوٹوں پر رب کی لعنت کہا گیا، اس سے بڑا اور کیا بات. رب نے تو جھوٹے کو جھوٹا کہا، سچے کو سچا کہا. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ ٹھیک ہے محبوب ابو بکر بھی ویسا ہی اور ابو جہل بھی ویسا، معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے. ارے کبھی اللہ جل مجدور کی نے پیچھے، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا نا کہ رب نے فرما دیا ہوگا یستوی الاعمى والبصیر بل الظلمات بل النور بل الذل بل الغرور وما یستوی الاحواء احیاء والاموات. ارے جب یہ ایک جیسے برابر نہیں ہیں تو کیسے نیک اور بد ایک جیسے، کیسے نبی اور غیر نبی ایک جیسے، کیسے خدا اور مخلوق ایک جیسے، کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، گستاخیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے. اسی لیے علماء، جو علماء حق ہیں، ہر ایک نہیں، جو کچھ وہ بھی ہیں، کہ قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو جہنم میں دیکھیں گے کہ ایک آدمی جو ہے وہ گدھے کی طرح، جیسے کولو میں وہ چلتا ہے، ایسے جہنم میں آگ میں چل رہا ہوگا، اپنے پیٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہو. دھوپ دیکھ کے پہچانیں گے، ارے حضرت آپ، ارے حضرت آپ تو ہمیں نمازیں پڑھایا کرتے تھے، نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، آپ تو ہمیں نیکی کی طرح بلایا کرتے تھے. ارے حضرت ہم جنت میں جا رہے ہیں، آپ یہاں جہنم میں، یہ کیا مسئلہ؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں افسوس، تمہیں بتایا کرتا تھا، عمل نہیں کیا کرتا تھا، لوگوں کو کہا کرتا تھا، اپنی ذات کو بھول جایا کرتا تھا. آتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. آج ہر آدمی مبلغ ہے، ہر آدمی دوسرے کو ٹوک رہا ہوتا ہے، یہ نہ کر، یہ نہ کر، وہ نہ کر، ہر آدمی درس دے رہے ہیں، ہر آدمی بیان کر رہا ہے، اپنی ذات کیا ہے. تو اس لیے پہلے خود پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اور جب علماء میں داخل ہو جاؤ گے تو جو رب سے ڈرتے ہیں اللہ اکبر، صرف اللہ جل مجدوں کی میں آگے ان کے وہ درجات بھی بلند کیجیے. تو علماء، اسی لیے تو آج کل بعض اوقات ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ جب آدمی تعریفیں کرنے پہ آتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. جی آدمی، ہم جیسے گناہگار بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، علماء کا چہرہ دیکھنا، نبی کا چہرہ دیکھنا، ان سے ہاتھ ملانا نبی سے، ارے بھائی دیکھو تو صحیح وہ لوگ کون تھے. یقین جانیے شرم سے آدمی پانی پانی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں تھے وہ علماء جن کے چہرے کو دیکھنا انبیاء کے چہرے کے دیکھنے کا ثواب ملا کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کو نبی کی ذات میں فنا کر دیا تھا، انہوں نے اپنی ذات کو رب کی ذات کے سامنے فنا کر دیا تھا، اپنا کچھ نہیں رکھا تھا. تو جو عالم ہو جاتا ہے، جو علماء حق میں سے ہوتا ہے، حدیثی میں آتا ہے کہ قیامت کے دن چند آدمی جنت کے دروازے کے باہر جھگڑ رہے ہوں گے. ایک کہے گا میں پہلے جاؤں گا، دوسرا کہے گا میں پہلے جاؤں گا، تیسرا کہہ رہا ہوگا میں پہلے جاؤں گا، اللہ پوچھے گا جنت میں پہل سے پہل کرنے میں جھگڑنے والوں کون ہو تم، کیوں جاؤ گے؟ ایک کہے گا باری تعالیٰ میں شہید ہوں، میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی، میرا حق بنتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں. ہاں بھائی تو کون؟ میں راضی ہوں باری تعالیٰ، میں نے تیرے دین کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، میرا حق بنتا ہے کہ میں پہلے جنت میں جاؤں. تیسرا، ہاں بھائی تو کون؟ باری تعالیٰ میں سخی ہوں، میں نے اپنی ساری کی دولت کمائی اور تیرے راستے میں غریبوں کو تقسیم کر دی، میرا حق بنتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں. ارے بھائی تو کون؟ میں باری تعالیٰ نمازی ہوں، میں نے ساری عمر تیری نمازیں پڑھی، میرا حق بنتا ہے کہ میں پہلے جنت میں جاؤں. ارے بھائی تو کون؟ میں زکات دینے والا ہوں. تو ہر ایک نیکی والا اپنی نیکی پیش کرے گا اور کہے گا کہ میرا حق بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے. رب پوچھے گا او نمازی، تجھے کس نے بتایا تھا کہ نماز پڑھنے والے کو جنت ملتی ہے، رب خوش ہوتا ہے؟ او غازی، تمہیں کس نے بتایا تھا کہ جہاد کرنے والے پر رب راضی ہوتا ہے؟ ارے سخی، تجھے کس نے بتایا تھا کہ رب کی راہ میں تقسیم کرنے والا خراب کرنے والے پہ رب راضی ہوتا ہے؟ ارے شہید، تجھے کس نے بتایا تھا کہ جو اپنی جان رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو رب اس کو زندگی عطا کرتا ہے؟ کس نے بتایا تمہیں؟ سب کہیں گے یہ ہمیں علماء نے بتایا تھا. تو رب کہے گا پھر انہی سے جھگڑ رہے ہو کہ تم پہلے جاؤ گے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں پہلے وہی جائے جس نے یہ ساری چیزیں اسے بتائی تھی، جس نے ساری چیزوں کی طرف تمہیں رغبت دلائی تھی؟ تو سارے کہیں گے کہ ہاں ہاں باری تعالیٰ اس کا حق بنتا ہے، عالم کا حق بنتا ہے کہ یہ پہلے جنت میں جائے. اب جب جانے لگے گا اللہ کو، دوسری حدیثی میں سبھی جانے لگیں گے، عالم جانے لگے گا، تو اللہ اس کو روک لے گا، تو ٹھہر جا. اب کہے گا باری تعالیٰ جن کو میں نے بتایا وہ جان رہے ہیں اور مجھے یہاں روکا جا رہا ہے. تو رب کہے گا ہاں ہاں وہ سارے خود جا رہے ہیں، تو جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جا اور جس جس کو تو چاہتا ہے، جس جس کو تو پہچانتا ہے، ان سب کو بھی سارے کو اپنے ساتھ جنت میں لیتا جا. تو اس لیے وہ علماء جو ہیں جن کے دلوں میں خوف خداوندی ہے، جو قرآن کی آیتیں سن کر کانپتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جو دن رات اللہ کے حضور گلگلاتے ہیں، جو دن رات اللہ کے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے گیت گاتے اور لوگوں کو سنکتے اور لوگوں کو اس طرح بلاتے ہیں، وہ عالم ہے. نہ زیادہ فندے لینے والے، نہ زیادہ کتابیں پڑھنے والے، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، تو کی لینا علم پڑھ کے ہو. اگر علم پڑھنے کے باوجود بھی آدمی میں ادب نہ آئے، بے ادبی ہو، تو کیا فائدہ اس علم کا؟ علم تکبر نہیں سکھاتا، علم حلیمی سکھاتا ہے. علم جو ہے بھلائی نہیں سکھاتا، وہ آدمی سکھلاتا ہے. علم جو ہے بے ادبی نہیں سکھلاتا، علم ادب سکھاتا ہے. علم جو ہے وہ بے حیائی نہیں سکھلاتا، علم حیا سکھاتا ہے. تو جو علم حاصل کرنے کے باوجود یہ چیزیں حاصل نہ کرے، وہ سمجھے کتابیں تو پڑھ لی، یہ کاغذات کی سندیں تو میں نے لے لی، علم حاصل نہیں کیا. علم وہ ہے، دیکھو نا، لوگ ابو جہل کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، حکمتوں کا باپ، حکیم، عقل مند آدمی. ارے تھا بھی وہ دنیاوی لحاظ پر عقل مند، بڑا عقل مند آدمی تھا، بڑا ادیب آدمی تھا، خطیب آدمی تھا، بڑا فصیح و بلیغ آدمی تھا، بہت بڑا شاعر تھا، ہر یعنی مجلس میں اس کا حکم مانا جاتا تھا، وہ فیصلے کرنے والا تھا، سب کچھ تھا. نہیں تھا تو محبوب کریم کا پیار نہیں تھا. سب کچھ پہچانتا تھا، نہیں پہچانا تو آمینہ کے لال کو نہیں پہچانا. ارے کیا ہوا، اس کو ابو جہل کا لقب دے دیا گیا. ارے بڑے شعر کہنے والے، بڑے فصحاء بلغاء کی جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرانے والے، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو تو نے پہچانا نہیں ہے، تو سارے جہلوں کا باپ ہے، تو سارے جہلوں کا بڑا ہے. کیوں؟ کچھ علم کام نہ آیا. اگر مصطفیٰ کی غلامی نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کا علم نہیں ہے، تو کچھ علم کام نہیں آئے گا. وہ علم جو تمہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی توحید سکھا دے، اللہ کا خوف سکھا دے، اللہ کا تقویٰ سکھا دے، اللہ جلوہ الکریم کے دین کے ساتھ محبت کرنا سکھا دے، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنا سکھا دے، وہ علم ہے۔ ہاں اگر تو نے یہ علم حاصل کر لیا تو اب تجھے عالم کہا جائے گا، خود نہیں کہلانا۔ من کان علی عالم فہو جاہل، جو جھنڈورے پیرتا ہے مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے وہ جاہل ہے۔ ہاں تیرے علم کا چرچا لوگ کریں، تیرے علم کو لوگ کہیں، یہ ہے امام اہل سنت، یہ ہے مجددین ملت، یہ ہے مولانا شاہ احمد رضا خان فضل بریلوی، یہ ہے امام غزالی، یہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ ہے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب محدث فیصل آبادی، یہ ہے مولانا حسن رضا خان صاحب، یہ ہے الحمدللہ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، اور یہ ہے الحمدللہ امام راضی، یہ ہے ابن عبد السلام، یہ ہے سیوطی، یہ ہے ابن حجر۔ آج بھی لوگ نام لیتے ہیں، ہم لوگ جو اپنے علم کے جھنڈے لگاتے ہیں، اپنے علم کے جو ہمیں منارے قائم کرتے ہیں، کچھ نہیں بچتا، سب گر جاتے ہیں اور پیچھے کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ علم تیرا ہو لوگ مانیں، کم مانیں گے جب تو لوگوں کو رب کو منوائے گا، اپنی ذات کو نہیں منوائے گا۔ جب تک تو اللہ رسول جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، اللہ رسول کو پہچانا چاہتا ہے، اس وقت تک تیری پہچان ہوگی۔ اور جب تو نے اپنے علم سے اپنے آپ کو پہچانا چاہا، اپنی بڑھائی چاہی، تو تجھے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، او مومنوں کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے، کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت بری بری بات ہے کہو اور کرو، اور زبانیں اور دل اور اندر اور باہر اور ظاہر اور باطن، اور مومن کا ظاہر و باطن اور نہیں ہوتا۔ منافق کیوں منافق کو کہتے؟ نفق ایسی سرنگ کو کہتے ہیں نا جس کے دو طرف منہ ہوں، ایسا یعنی ایسا اس کو غار جو اس طرح بھی نکلے اس طرح بھی نکلے، اس کو کہتے ہیں نفق۔ تو منافق کو منافق اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا دل اور کہتا ہے، زبان اور کہتی ہے۔ مجلس بدلنے سے زبان بدلتا ہے، زمانہ بدلنے سے عقیدہ بدلتا ہے، شہر بدلنے سے باتیں بدلتا ہے۔ مومن کا عقیدہ ایک، مکہ ہو تب بھی وہی، مدینہ ہو تب بھی وہی، پاکستان ہو تب بھی وہی، امریکہ ہو تب بھی وہی، شہر بدلنے سے عقیدے نہیں بدلتا۔ یہ نہیں ہے کہ جی مدینے میں تو صلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ جائز ہے، مدینے سے باہر نکلے تو ناجائز ہے، مدینے میں تو یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، مدینے سے باہر نکلے تو ناجائز ہے، التحیات میں تو السلام علیکا یا رسول اللہ، السلام علیکا ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا ناجائز ہے، ادھر سلام پھیری تو ناجائز ہو گیا۔ یہ آقا کے دور میں تو یا رسول اللہ جائز تھا، جب آقا چلے گئے تو ناجائز ہو گیا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ مومن بدلتا نہیں، شہر بدلنے سے مومن نہیں بدلتا، وقت بدلنے سے مومن نہیں بدلتا، زمانے بدلنے سے مومن نہیں بدلتا۔ مومن کا عقیدہ ایک ہے، مومن کی بات ایک ہے، جو مومن کے اندر ہے وہ باہر ہے، جو باہر ہے وہ اندر ہے، جو دل میں ہے وہ زباں پہ ہے، جو زباں پہ ہے وہی دل میں ہے۔ مومن جو ہے وہ آدمیوں کو دیکھ کے اپنا آپ جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد تم نے علماء کو پہچاننا ہے تو یاد رکھو، انما یشک اللہ من عباده العلماء، اللہ جل مجد الکریم کو پہچاننے والے کون ہیں؟ عالم۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ عالم۔ ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ بخشنے والا اور عزت والا ہے۔ اب کون؟ اللہ اکبر، کون اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کون علماء ہیں؟ ان کی صفتیں کچھ میں نے اپنی طرف سے بیان کی، اب کچھ رب نے بھی جو بیان کی وہ بھی سن لیجی۔ رب بھی بیان کرتا ہے کہ کون؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وہ جو جن کی غذا تلاوت کلام بن گئی، وہ جو قرآن سے محبت کرنے لگے، وہ جو اٹھتے بیٹھ سے اللہ کی آیتیں پڑھنے لگے. آج کیا ہے؟ گانا، گالی، گلوچ، بے حیائی، بدتمیزی، جھوٹ، فراڈ. گالی دیتے ہوا مسلمان میں ہر مسلمان گالی دیتا ہوا شرم نہیں کرتا، گانا بولتا ہوا شرم نہیں کرتا، بے حیائی کرتا ہوا شرم نہیں کرتا، غیبت کرتا ہوا شرم نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہوا شرم نہیں کرتا. قرآن پڑھنے کا تو موقع ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے قرآن کے لیے، تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور پھر وہ اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم، پڑھنا آسان ہے قائم کرنا بڑا مشکل ہے، نماز کو قائم کرنا بہت مشکل، پڑھنا بہت آسان، ہم تو پڑھتے بھی نہیں، جو آسان کام ہے وہی نہیں کرتے، مشکل کیسے کریں گے. پڑھنا یہ ہے کہ پانچ وقت گئے وضو کیا چند رکھتے تھے پڑھی نکل آئے. قائم کرنا یہ ہے کہ تو دکان پہ آیا، تو بازار میں آیا، تو کہیں افسر بنا، تو کہیں مزدور بنا، تو جہاں بھی رہے نماز تیرے ساتھ رہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھنا میری عبادت ہے، کام توڑنا میری عادت ہے، نماز پڑھنا میری مجبوری ہے، رب نے کہہ دیا، اور جھوٹ بولنا یہ تو میری جنابے والی اور میرا فیشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا. نماز کو قائم کرنا ہے، نماز آنکھوں کو، زبان کو، کان کو روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی بدتمیزی سے روکتی ہے. جو نہیں روکتی سمجھو نماز میں نہیں. تو کہا کہ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، بازاروں میں ہوں، دکانوں میں ہوں، دفتروں میں ہوں، گھروں میں ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. نماز صرف مسجد تک نہیں ہے، باہر نکلے تو نماز گئی، مسجد سے باہر نکلے تو پتہ ہی نہیں ہے نہ مسجد پڑھی تو مسجد، نماز پڑھی تو مسجد میں جاتی ہے، قائم بازاروں میں ہوتی ہے، قائم دفتروں میں ہوتی ہے، قائم جو ہے گلیوں میں ہوتی ہے، قائم جو ہے وہ گھروں میں ہوتی ہے. آج کیا نمازی اور غیر نمازی میں کوئی فرق لگتا ہے؟ چند آدمی گفتگو کر رہے ہوں، ایک بے نمازی ہو، کچھ نمازی ہو، فرق چلے گا؟ نہ چہروں سے پتا چلتا ہے، نہ کپڑوں سے چلتا ہے، نہ گفتگو سے چلتا ہے، نہ چادر حال سے چلتا ہے، نہ اس کے تولنے سے چلتا ہے، نہ پینے سے چلتا ہے، نہ کھانے سے چلتا ہے، کسی چیز سے بھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نمازی ہے اور وہ بے نمازی ہے. ارے بھائی، کچھ نہ کچھ تو پتا چلنا چاہیے کہ یہ نمازی جا رہا ہے، یہ بے نمازی جا رہا ہے. نمازی کے گھر میں بھی ٹی وی لگا ہے، بے نمازی کے گھر میں بھی ٹی وی لگا ہے، وہ بھی فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ بھی فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ بھی بے حیائی کر رہا ہے، وہ بھی بے حیائی کر رہا ہے، وہ بھی کام توڑ رہا ہے، وہ بھی کام توڑ رہا ہے، وہ بھی بے حیائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی آگے بڑھنے کی. کیا فائدہ ہوا؟ تو جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ انفقوا مما رزقناہم، اور اللہ کے دیے سے خرچ کیے. یہ جہاں بھی اللہ نے کہا اپنی طرح نسبت کی، رزقنا جو ہم نے دیا. ارے دے کر احسان جتانے والے، دے کر دنیاوی کام لینے والے، کسی کو دے کر یہ بتلانے والے کہ میں نے تجھے فلاں مرتبہ اتنا کچھ دیا، تو آنکھیں اونچی کر کے چلتا ہے، میرے سامنے بولتا ہے، سوچ یہ تو کچھ نہیں دے رہا، تیرا کچھ بھی نہیں ہے. ارے تیری تو جان اپنی نہیں ہے، تیرا تو سانس اپنا نہیں ہے، تو کیا کسی کو دے گا؟ تو اس لیے اللہ کہتا ہے وہ جو ہم نے عطا کیا اس سے دیتے ہیں. اور دینے کے بعد دعا مانگتے ہیں، باری تعالیٰ تیرا شکر، تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں دیا، تیرے دیے سے دیا ہے نا، تو باری تعالیٰ تو نے دیا تو ہم نے دیا نا. یہ بڑا مسئلہ ہے. آج کل کو دیتا ہے تو پھر اس کا احساس جتاتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کو میں نے اتنا دیا، یہ مجھے کیا دے رہا ہے. تو اس لیے وان فق مما رزقنا، جو ہم نے دیا اس میں سے عطا کرتے ہیں. کیسے؟ سرم و علانیہ، چوری چھپکے بھی اور ظاہری طور پر، کبھی تو چھپکے سے دیتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ایسا دیتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ دیتا ہے نیچے والے کو پتہ نہیں چلتا، اور کبھی ایسا دیتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. نیت، نیت دکھاوا نہ ہو تو ظاہر دینا بہتر. دکھاوے کا کوئی یعنی دکھاوے میں دکھاوے کا کوئی کسی قسم کا اس میں تھوڑا سا بھی بہان بھی ہو تو سرن چھپا کر دینا بہتر. تو چوری چھپے بھی دیتے ہیں اور ظاہرتن بھی دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یرجون تجارتن لن تبورا. ارے تو سب کچھ اللہ کی راہ پہ بانٹ رہا ہے, تیرے پاس دولت ہے, کاروبار کر, تو کو تجارت کر, تو کو گاڑی خرید, کو دکان بنا, تو کو ہوٹل بنا, کو زمین خرید, تو کو محلے خرید, تو کیا کر رہا ہے؟ تو رب کہتا ہے یہ جو میری راہ میں میرا دیا ہوا دے رہے, یہ ایسی تجارت چاہتے ہیں کہ جو تجارت نقصان والی نہیں ہے. اس تجارت میں قطعا نقصان نہیں ہوگا. یہ تجارت ایسی ہے کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, جس میں نقصان والی کوئی بات ہرگز نہیں ہے. وہ تجارت تو وہی ہے نا جس میں اللہ کرم کرے کہ ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ آتا جائے, اللہ کا کرم ہی کرم ہوتا جائے. تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے وہ جو میری راہ میں قربان کرتے ہیں, ان لوگوں وہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس تجارت میں کوئی نقصان والی بات نہیں. دوسری جگہ ایک جگہ اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرمایا کہ میں کیا تمہیں خبر نہ دے دوں, حل ادلکم لا تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یا ایھا الذین آمنوا حل ادلکم لا تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ مومنوں بتا دوں جو تمہیں عذاب سے بچا دے؟ ہاں کون سی؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلم. ارے اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے مال اور اپنی جانیں, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ علم ہے تو. تو یہ وہ تجارت ہے جس میں نقصان نہیں ہوتا, اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے لیوفیہم اجورہم, ہم ان کو ان کا پورے کا پورا بھرپور اجر دیں گے, ثواب عطا فرمانا. یا وہ یزیدہم من فضلہ, اور صرف اتنا ہی نہیں اپنے فضل سے اور بھی بے شمار دیں گے, لا حساب دیں گے. انہ غفور شکور, کیونکہ وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. ساری دنیا خرچ کیجئے لوگوں پر, ذرا تنگی ہوئی تو کہا کیا دیا تو نے مجھے, تیرے ساتھ مانگنے کہا کیا دیا. ایک ہی آدمی ساری عمر بیوی کے کہے مانتا ہے, بیوی کو جو کہتی ہے, کبھی ایک مرتبہ آتنگ ہوا تو کبھی تو نے مجھے تو کبھی دیے کچھ نہیں. آدمی ساری عمر دوستوں کو ادھار دیتا, ایک مرتبہ نہیں دیا, سارے کا سارا دیا ختم. رب غفور اور شکور ہے, رب بھولتا نہیں ہے جو ایک پیسہ بھی دے. رب قدر کرنے والا ہے, رب دیے ہوئے کی قدر کرتا ہے. کسی اللہ جل مجدور کریم نے کہا ان کو پورے کا پورا اجر دیا جائے گا, بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کیا جائے گا. کیوں؟ کہ اللہ بخشنے والا ہے اور قدر فرمانے والا ہے. تو دعا کیجیے اللہ جل مجدور کریم ہمیں قرآن پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. کافی آج بھی صحت پہ اثر تھا, لیکن اس کے باوجود کہ درس قرآن میں بار بار ناگے نہ ہوں, کچھ کوشش کی اللہ محبوب کے صدقے اس کو قبول و منظور فرمائے, اور ہمیشہ قرآن پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ معاشرہ ہوگی ایک, اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سوال و جواب ہوں گے. آج تھوڑی سی ذرا معذرت کے ساتھ کہ وقت سے پہلے ذرا تھوڑی سی میں آپ سے اجازت طلب کروں گا, تو ابھی انشاءاللہ منیر بھائی تشریف لاتے ہیں اور ناشی پر آتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.